Ja, jag hade missat att spela in här, så att nu har vi referensinspelning här och vi har den 18 februari 2020. Sverigekanalen och utgivare är Gunnar Andersson. Jag har lite miss, men nu lyser röd lampa. Men jag kommer i alla fall ihåg att spela in radiohaninge.se här tisdagar 13-14. Ja, vad hette han nu igen? Andersson vet jag i alla fall att han hette. Från Serven och VLC Media Player, så att det har vi publicerat här i spellistor och så. Det är ju varje tisdag 13-14. Då kan man höra ett program på radiohaninge.se som heter Våra visor. Ja, jag tror han hette Kjell-Åke, tror jag. Eller var det? Ja, det spelar ingen roll. Andersson hette han i alla fall. Så det är varje tisdag 13-14, radiohaninge.se. Det har säkert hållit på i många år faktiskt, men jag har inte koll på alla tablåer. Det är så hundratals med stationer och så att det är inte lätt att hålla koll på allt det. Och jag hade missat här att referens inspela faktiskt, det var lite miss, men jag kom ju på det faktiskt, så att nu har vi referensinspelningen också här. Annars så kan man inte publicera det hela. Vi spelar ju in alla programmen enligt lagen nu. Men ofta är det väl en pappa som har alkoholproblem. Det är ganska vanligt, men i det här fallet så var det ju faktiskt för Niklas del både mamman och pappan som var missbrukare faktiskt. Och avled, hans mamma avled först, och efter ett år så avled min broder Christer Zetterström i Bollnäs. Den här Niklas blev ju placerad på familjehem för att socialtjänsten hade ju koll på att det var inte bra det där med missbruket. Och han skulle kolla upp bilder då, så för att jag har ju förvisso bilder på min broder Christer Zetterström, men de bilderna är från slutet på 70-talet kanske, möjligtvis början på 80-talet, och jag tror att det är slutet på 70-talet, och då är han ju bara, ska jag säga, 12, 13, 14 år kanske, möjligtvis. Ja, 14 kanske han var. Lite halvlångt år och så, men han var ju fosterbarn och han var ju på ungdomshem och så att det var ju inte så bra. Så att han hade inget bra liv. Han blev ju sexuellt utnyttjad på ett ungdomshem också. Jag vet inte om det var det ungdomshemmet som var i Kungsängen möjligtvis. Det var en ganska långhårig kille där som jobbade. Men han var ju bög. Ja, han var bög och pedofil och hade utnyttjat min broder sexuellt. Och jag vet inte om det blev polisanmält då, om det blev någon rättegång om det där faktiskt, men jag fick ju höra det långt senare att han utsatte min broder för sexuella övergrepp, för han var bög och pedofil. Ja, det var hemskt, och det var rätt länge sedan nu, och vi hade väl inte någon kontakt jag kan minnas, så att jag har inte några bilder och så på hur min broder såg ut som vuxen. Jag tror han dog 2008 kanske, 2009. Låg i respirator och avled. Och då var ju också kvinnan död ett år tidigare. Jag vet att det var alkohol, mycket alkohol, men det kan också ha varit droger och så faktiskt. Och man får ju hoppas verkligen att den här Niklas, sonen, håller sig borta från det hela. Han har ju sett hur det gick för... Han har förlorat sin mamma och han har förlorat sin pappa i missbruket, så att... Jag hoppas verkligen att han har ett bra liv utan droger och alkohol och så. Rökning och så. Att han inte umgås med dåliga människor och gäng och droger och knark och brottslighet och så. Faktiskt, med tanke på hans uppväxt och så. Men de tog ifrån honom, så att säga, socialtjänsten sen. Socialtjänsten i Bollnäs. De tog ju Niklas till familjehem sen. Där jag hoppas att han fick det bra. Jag för mig att han har gått sån här utbildning för kock eller liknande. På Facebook och så. Men han skulle återkomma där. Jag skulle få se bilder på hur min broder såg ut som vuxen. Men han blev inte så gammal. Min broder i Bollnäs, han blev väl kanske 45 när han gick där. Jag tror han avled. Ja. Det var länge sedan verkligen, och Niklas föräldrar, mamma och pappa, ligger alltså begravda i Bollnäs. Och själv är han tydligen bosatt i Hudiksvall. Det kan ju vara så att det här familjehemmet som han hamnade på fanns i Hudiksvall. Och jag tror inte han är på något familjehem och så idag. Och jag tror inte han har problem med alkohol och droger och så. Och umgås med dåliga människor och gäng och brottslighet och såna saker. Jag tror han håller sig borta från det med tanke på sin barndom och uppväxt och så faktiskt. Och sen vet jag inte hur hans föräldrar var när de var nyktra och så. För att de kanske inte höll på med alkohol och droger varje dag. Men så att i vissa perioder var de väl mer nyktra och så faktiskt. Men det var förskräckligt ändå. Det här är ju ganska privata saker faktiskt. Och jag lyckas ju hitta den här Niklas via Messenger. Och däremot så hittade jag faktiskt ytterligare en person här, eller två, men en var ju en Zetterström som var äldre på Södermalm, som heter Bengt Åke. Tydligen en gammal optiker. Och han hade faktiskt en broder i Australien i sin kontaktlista där, nämligen den här Michael McNamara. Så att den här Bengt Åke verkar vara någon form av släkting, med tanke på hans namn där, Zetterström. Men där har jag inte fått något namn eller fått något svar ännu där. Riktigt. Hur, vilken form av släkting han är faktiskt. Och jag tror att den här Niklas är, ska vi säga, runt 20-25 typ. Han väl. Vara faktiskt. Eko kvart i fem. Polisens regler sätter käppar i hjulet i jakten på misstänkta brottslingar. Ygeman gör tummen ner för vänstern och energiöverenskommelsen. Och dansk storsvindlerska har fått sin dom idag. Det är rubrikerna. Marianne Hasslav i studion. Ja, polisens egna regler gör att det är svårt att följa efter personer som misstänks begå brott. Det här har blivit tydligt i och med att skotrar och crossmotorcyklar har fått en allt större betydelse för gängkriminaliteten enligt polisen. Hans-Jörgen Ostler är områdespolis i Göteborg. Ja, det är ju en jättebegränsning för oss naturligtvis, för att de här killarna då som begår brott och är kriminella, de färdas ju på de här mopederna dagligen. Och har vi hinder i att stoppa och kontrollera dem, så är det väldigt svårt att genomföra vårt arbete. När det gäller oskyddade fordon på två hjul som skotrar får polisen på grund av risken att någon kommer till skada bara följa efter om det finns synnerliga skäl. I praktiken om en person flyr på väg att begå eller efter att ha begått ett grovt brott. Spikmattor som får användas mot bilar får inte användas mot skotrar, och att preja en skoter får bara ske, som det heter, som en yttersta utväg. I takt med att kriminella i allt större utsträckning använder sig av skotrar på två hjul, menar poliser som Sveriges Radio har talat med i Stockholm, Göteborg och Malmö, att reglerna försvårar deras arbete. En av dem är Hans-Jörgen Ostler, områdespolis i Göteborg. Ja, problemet är att ska man följa de här föreskrifterna så är det ju nästan omöjligt att följa efter ett fordon. Om man inte då på förhand har ett väldigt grovt konstaterat brott, och det har man ju aldrig eller väldigt sällan. Erik Åberg är biträdande lokalpolisområdeschef i Malmö. Han säger att i de allra allvarligaste fallen, som till exempel ett mord, så får polisen ändå följa efter skotrar. Men i de mindre akuta fallen, till exempel en misstänkt transport av narkotika eller vapen, så är reglerna ett problem. I vardagen, om man säger, om vi mer går in på transport av narkotika och kanske vapen, då blir vi såklart begränsade i våra möjligheter att förfölja. Erik Åberg vid polisen i Malmö, reporter Martin Jönsson. Och idag släpps den andra delen i P1 Dokumentärs miniserie om droghandeln i Göteborg som Martin Jönsson har gjort. Programmet finns i appen Sveriges Radio Play. Efter Kina är Singapore det land som har flest rapporterade fall av coronaviruset, totalt 77 fall. Det har slagit oväntat hårt mot landet som räknas som en av Sydostasiens allra starkaste ekonomier. Several firms in these sectors are already affected by supply chain disruptions. Ett stort antal företag har svårt att få tillgång till råmaterial som tillverkas i Kina. Det sa Gabriel Lim vid Handels- och Industriministeriet i Singapore. Det gör att många fabriker nu går på halvfart och personalen riskerar att permitteras. Det betyder att folk kommer att spendera mindre pengar och hela den ekonomiska näringskedjan hotas, sa Lim. As locals cut back on shopping and dining out, this will adversely affect firms and segments. Singapores finansminister Heng Swee Keat har presenterat ett stödpaket på motsvarande 6,5 miljarder kronor för att möta den ekonomiska osäkerheten. Det handlar om stöd till de hårdast drabbade branscherna som turism, transport och tillverkningsindustrin. For these sectors, we extend the funding period for reskilling. Istället för att permittera personal uppmanas nu företagen att vidareutbilda sin personal under den, vad man hoppas, tillfälliga nedgången i Singapores ekonomi. Man förväntar sig att vidareutbildningen av personal nu kommer att ge landet en fördel när läget återgår till det normala, sa Singapores finansminister. Så här långt har Singapore rapporterat 77 fall av coronaviruset, och man har tagit till en rad åtgärder för att försöka hindra viruset från att sprida sig. Regeringen har beordrat över 900 privata läkarmottagningar att vara beredda på att ta emot patienter som misstänks vara smittade med viruset. Och landet är satt i den allra högsta graden av beredskap. Peder Gustafsson, Bangkok. Alldeles nyss kom domen i det uppmärksammade fallet med den danska kvinna som misstänks ha lurat till sig motsvarande 165 miljoner svenska kronor, och det ska hon ha gjort när hon arbetade vid den danska motsvarigheten till Socialstyrelsen. Vi har med oss vår Danmarks korrespondent David Rasmussen. Hur lyder... Yeah. station. We monitor the station. Under faces, not places. Where we trace his point of view. Some scraps of conversation. Radio radiation. From our dancers and romances. The answer but no clue. Love to spend the night in Zion. It's been a long, long while in Babylon. Divided and synthetic. This reliance on the giants in the science of the day. Picks up scraps of information. He's a deadly aggravation. Just for strangers and arrangers. Constant changes he can stay. The drink and the smoking and the honky tonk life. The day that a ring and a preacher made her my wife. I try to be true, but it's all I can do. Keeping up with ja. Ja, eftersom det blir kommunalfullmäktige möte. Det är alltså den 18 februari. Och det kommer bli ett kommunfullmäktige möte i Hedemora kommun. Senare med webb-tv också från radiohedemora.se. Man kan följa direkt 18.30. Men nu är också förutom Radio Hedemora sändaren nere i Hedemora igång. Men den hörs inte upp till Långsjötta, men Hedemora, Radio Hedemora webbradio, nätradion är igång på radiohedemora.com, radiohedemora.com. Vi har serveradressen och 17-18 så har man ett country-program. Observera att Radio Hedemora sänder i mono. Och sen själva mötet börjar klockan 18.30. Men det är lite tveksamt om vi ska sända ut. Men vi kanske kan avlyssna om det är något intressant. De ska ta upp på det där kommunalfullmäktige mötet. Vi avlyssnar radiohedemora.com. Country Station heter programmet. Inte i stereo. Ja, jag hör att signalstyrkan är väldigt svag faktiskt. Det är inte någon hög volym på det hela. Men det hörs, jag drar upp lite. Jamie Johnson. Keeping up with the Johnson. Från albumet The Dollar. Blake Shelton kommer här med A Guy with a Girl. Och albumet heter If I'm Honest. Ja, det gäller ju var jag ligger. Eller hur? Radiolyssnare. Keeping up with the Johnson. Jag rättar till med A Guy with a Girl och ingenting annat. Sometimes I'm the guy with the boys kicking it back, or the guy with a guitar singing on a country track. I might be the guy with an... From the Sky News Centre at 4. People are being urged to leave their homes in the face of further flooding in the aftermath of Storm Dennis. Police have advised residents in parts of Shropshire they're risking their own safety if they choose not to evacuate their properties. Residents in Monmouth in South East Wales are being urged to reduce their water use. Simon Jones, who lives there, says his friends have been hit hard by flooding. Some of them have been affected a few times before, but never... is just look at whatever the enemy was doing and go, yes, but we'll work up, figure out a way of working around that. Well, thank you very much. A text here that says Hitler's life was saved when he was starving and destitute in Vienna when a Jew gave him an old black overcoat. Oh, I haven't heard that one. Yeah, right. I mean, there's so many stories about the time when you're starving and destitute in Vienna, including, you know, the building he lived in would have had so many other important figures kind of living in it as well, which was it was a building where poor people lived, or just what would have happened if he'd gotten into art school. You know, how different would history have been then? And Hitler's rise and fall is very much a is it because of the man that these things happen, or is it because of the circumstance of the time that they would have happened regardless? Imagine if he'd become a famous artist. Well, I don't think his art was ever good enough for that. No, and therein lay the problem, right? he just never was. It's weird when you look at the history of some of these figures, like not just Hitler, but Pol Pot. Like he was a school teacher, or there's so many other people who are like, he was a gardener. He was someone with such an opposite of a nasty, brutal dictator job that you just couldn't see it coming. Peter, hello. How you going, Trevor? Good, Pete. Hey, I like Papillon. Papillon being the book? Yeah, Stiger, at nær mine dag. blott förfall. Vi har hamnat i den tid som jag beskrev. Ja, vi har hamnat i den tid som jag beskrev. Hör hur stormar rusa fram, en folksjäl där nissat i brand, med minnen och arv för länge sedan. På kollektiv och valdagens seder, läs för framtiden. Mitt folken finns det kvar, jag ser blott ruiner. Och den väg ni valt syns inget lyckligt slut. Hör framtidens klocka stå för nya tider. Förvalta valet val, det gör blott tur. Jag förvaltar valet val, det gör blott tur. Hör nu stormar rysa fram, men folksjäl den nissat i brand, med minnen och arv för länge sedan. Sverige. kraft för vår fana, den gul och blå, den underbara. Den trött som jag skådat i drömmen, den trött som borde vara min. Sverige, Sverige, fosterland. Sverige, Sverige, fosterland. Sverige. Sverige, Sverige, fosterland. Sverige, Sverige, fosterland. Sverige. Du lyssnar till Sverigekanalens mobilkanal på mobil.radiostream123.com. Du lyssnar till Sverigekanalens mobilkanal på mobil.radiostream123.com. Just nu sänder Sverigekanalens mobilkanal Lyssna på mobil.radiostream123.com. Just nu sänder Sverigekanalens mobilkanal Lyssna på mobil.radiostream123.com. Just nu sänder Sverigekanalens mobilkanal Lyssna på mobil.radiostream123.com. Just nu sänder Sverigekanalens mobilkanal Lyssna på. Nu sänder vi extra på mobil 2. Just nu sänder Sverigekanalens mobilkanal Lyssna på mobil.radiostream123.com. Just nu sänder Sverigekanalens mobilkanal Lyssna på mobil.radiostream123.com. Som havets varma vindar du visar allt utav livets kärlek. Du värmer med det hjärtat det fryser. Alltid finns du till för mig. Jag känner.

ingenting går upp på gamla dalarna. Är det som det ska? Ja! Allihop är man? Ja! Ja, men då brock vi stå! Eller vi! Det kulla och mas, vet du, slipsten ska dras. Och nu gäller det att ligga i. Men på allvar och skämt, då var ingen bestämt. För det vet ju Orsa kompani. Lite hit, lite dit och ge efter en bit. Det får bli din egen strategi. Fast du vet vad du vill, ska din mun tiga still. Dalens loan snurrar upp. Både dig och din vän, ni får komma igen. Men söndagen sker till söndagen kväll. Siver biar och börjar tågar stök och filer på och kyrgar och kärgar. En lögdagsväll och pojkar ska väl just som stajar sig till. I Hjälby pojkar fria på till Bäck och till Tina. Köll och lik på kammaren och vänta och flina. När de mörar pojkar komma gångar ner på åkrum och vad det är. Jag fuskångummen och så är det kolle. Spör en Hjälby-låt och sen kom Örjasans och Maggasbär och Trollet Råd. Eja då kom Kalle Anders Niskus Erik och Solan Sofilén. Men Taber fick första neman för han känns ju som lite klen. En gäng sanna blåser in och Ingeborg spritta. Kryp ihop och knyter på gardina och titta. Om det kom någon pojk och älser på dem nu ikväll. En läxans antar svärmar kring som ungrugge miggar. Letar ett gårdar då det tvådingsdag liggar. Men det är inte alls det åpunden får skinnsfälle. En tacka vet jag dessa rättvikspojkar. Är väl just som saker är. Så blå och glötte pågar en vina en gång till. Och jonan dansar både vals och polska som en stammanställgardist. Så ni ängsanna när du tänk på laddu dans det utan åker sist. Ibland så kan det ända att det kom några grantar. Hjälp i pojkar slänger dem som slarvuge vantar. Slagsmål kan det bli med både sten och rögg och stör. Så det ordnar in ju som en gräns mellan säcknom. Om dranta tar sig hit så kan det få sig de släcknom. Ibland så kan det ända att någon Hjälby pojk är ganska mör. Men det sinner in på dess linde skalle som har armar som en björ. Då inte värt det kom till vägen får någon krake som är skör. Men kom man bara bort av kull om Kalle, då är han så vådlig snäll. Och len och mjuk, så källor säg att han är som man skulle vara utan flanell. Toppen satt på bältäki och kuckade kuer. Pojkar kom och gäspen det från tätänkte fruer. Sola står på Essos marge, rund och grann och styr. Ni ängsanna och titta noga Jona vid det klåde. Men ändå är du glad i tina vansklin och nåde. För Jona är en riktig kar och ingen tokande filur. Men nu till vårt fördag så gifter dem sig både Anna och Kristin. Den man vi begär vintern får det på en lyxskrin. Och vi man sånker nytt i klockor går dem inte vart det kom och snod. För då behöver sig både panningar och kista skorpen mot. Som saker är sa blåns Kristin och glötte på gardina en gång till. Och Jonan dansar både vals och polska som en stammanställgardist.

stund har förmånen man är en dröm att den ska bli sann. För alla som står i hans väg väntar död, för han ger ingen nåd. Med mäktiga armé från norr i strid, hela tid till krig. Legenden har spått gult och blått, han fruktar ej svärd eller skott. Lejon går fram i krut och damm, i krut och damm. Gustavus, Adolfus, Libera, et Hitera, Acerbus, et Inget, Augusta, Herran Gusta. När stormen Europa har nått ond och död, förödande blodbad, ta makten från kejsarens hand, katolikerna lämnar sitt land. Rikskonstens framtid är här, finns den väg deras söner skall gå. Så som lejonet leder den här i strid, hela tid till krig. Legenden den lör, örnen stör, den skållas i helvetets glöd. Konung kom fram, Västerman, Västerman. Gustavus, Adolfus, Libera et Hitera, Acerbus et Inget, Augusta, Herran Gusta. Gustavus Adolfus kom fram, Libera, Hitera, Acerbus et Inget.

I Rämning? Ja. Ja. Jan Bergqvist? Nej. Torbjörn Dahlström? Nej. Ingrid Wennerström? Ja. Ja, varsågod. Sedan Tamara Suljevic. Ja. Och Jonas Karlgren. Ja. Ja. För kommunlistan Allan Mattsson. Ja. Per Bengtsson. Sjuk. Vad har vi där då? Besa Remsson. Nej. Ulf Kindlund. Ja. Japp. Besök oss på nyhetemedia.chatango.com. Besök oss på nyhetemedia.chatango.com. Besök oss på nyhetemedia.chatango.com. Besök oss på nyhetemedia.chatango.com. Live from NPR News in Washington, I'm Lakshmi Singh. Jurors are now weighing the evidence in Harvey Weinstein's criminal trial in New York City. NPR's Rose Friedman reports the jury of seven men and five women began deliberating today after hearing nearly 3 weeks of testimony in the case. Harvey Weinstein was charged with 5 counts of rape and sexual assault related to 2 women in New York City. For weeks, jurors heard women testify to harrowing stories of rape and abuse by the producer, but his attorneys also hit back by attempting to damage the credibility of those women and by suggesting that the encounters were consensual at the time and being reframed only later as assault. There's very little physical evidence in the case. If Weinstein is convicted of the most serious charge, he could face life in prison. He also faces charges in Los Angeles. Rose Friedman, NPR News, New York. The Boy Scouts of America is filing for bankruptcy following a raft of sexual abuse allegations and lawsuits dating decades. The organization's bankruptcy petition listed its assets between $1 billion and $10 billion. Its liabilities reportedly range from $500 million to $1 billion. The Boy Scout says the filing will not affect local councils since they are legally separate. 5 months after the Afghan people voted for a new president, Afghanistan's election authority has ruled that Ashraf Ghani has won a second 5-year term with just over 50% of the votes. From Kabul, NPR's Dia Hadid reports Ghani's rivals are alleging vote fraud. The elections were marred by problems from the start, from low turnout to tens of thousands of votes being registered before or after they were meant to be cast. A spokesman for Ghani's chief rival earlier told NPR that Afghanistan would head for a political crisis if Ghani was announced as president. This is the spokesman, Mujib Rahmani. If the commission announces the fraudulent result and does not listen to their complaints, they will announce their own government. The political tensions may complicate a looming deal between the United States and the Taliban that would see the withdrawal of most American forces from Afghanistan. A part of that deal calls for negotiations between the Taliban and Afghan officials to forge a political settlement. But conflict over who the president is meant to be may delay the process. Dia Hadid, NPR News, Kabul. Another healthcare professional on the front lines of the coronavirus outbreak in Wuhan, China, has died. A hospital director who mobilized all the resources at his facility to address the heavy influx of patients sick with COVID-19, that's a disease caused by the virus, also became infected. Liu Zhiming is at least the 7th healthcare worker to die of the disease. Outside mainland China, the process of quarantine on a cruise ship in Japan is coming under more scrutiny today after reports of more than 540 cases of the coronavirus, despite extraordinary measures taken to prevent the virus from spreading on the ship. You're listening to NPR News. An international arbitration court in The Hague is ordering the Russian government to pay $50 billion to the former owners of disbanded Russian oil giant Yukos. Terry Schultz reports the Kremlin says it will appeal, prolonging a 15-year-old legal battle. The complicated case of Mikhail Khodorkovsky versus the Kremlin is far from over. This ruling reinstates an earlier decision that the Russian government owes former shareholders $50 billion for dismantling and absorbing the oil company Yukos after jailing its owner Khodorkovsky in 2003. The Kremlin charged the oligarch with a wide range of financial crimes and imprisoned him for a decade. In 2014, the Hague-based Permanent Court of Arbitration backed up Khodorkovsky's claim that the Kremlin bankrupted Yukos to seize its assets and remove him as a political opponent of President Vladimir Putin. Russia won an appeal 2 years later based on the court's right to adjudicate the case. Now that's reversed, but Moscow says it will go to the Dutch Supreme Court. For NPR News, I'm Terry Schultz. In the southern United States, drenched communities are bracing for more. gunnarandersson.blogspot.com, sverigekanalen.blogspot.com. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com, sverigekanalen.blogspot.com. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com, sverigekanalen.blogspot.com. One. Offering reimagined banking to fit people's lives, like Capital One. Noise of shelling or bombing or gun shooting, like almost every day. It's not like bombing falling in the city, inside the city, but in the edge of the city, it's pretty often happening, and we can hear this. So with the sound of that as the soundtrack to your life, what does that do to your life? When you live in a territory which is in a war, it changes your life radically. It bothers everybody. Of course, we want to stop it, and we hear, like, soldiers die every day. And civilians sometimes. It bothers us and we want to stop it. How about you, Elena? Is it a sense almost of anxiety all the time with that kind of sound in the background as you go about your life, or do you come to block it out? Well, I would say that the people used to live in this not normal condition, you know, the meaning of normal changed and they tried to live as much normal as possible in not normal situation. And what I can see as I'm working with the kids, as I can see, they are living in a constant stress. This constant stress, even they not recognize it now that they need help, it's obvious that they would need it after. And for now, civilians and kids, in my opinion, really need support. How to not lose the hope and not to be deep depressive. People on board a coronavirus-hit cruise ship are worried they've tested positive for the virus. David and Sally Abel have posted regular updates on Facebook and YouTube, pleading with the UK government to be flown home from the Diamond Princess, which is quarantined near Yokohama in Japan. Their son Steve says they've been left in the dark by British authorities and are feeling very unloved. Severe flood warnings are still in place for parts of the Midlands and Wales hit by Storm Dennis. Homes in Monmouthshire have been evacuated overnight, with more heavy rain expected this week. And new figures show that more than a quarter of NHS workers have been bullied, harassed or abused in the past year, whilst 40% have felt unwell due to work-related stress. The numbers include around 1 in 7 who have been physically attacked, up slightly on the year before. Rules have now been tightened so hospitals can refuse, in non-emergency cases, to treat patients or visitors who are aggressive, abusive or discriminatory. News Radio UK International Update. Two British passengers on a cruise ship are believed to have tested positive for the coronavirus. David Abel says he and his wife Sally have been taken into quarantine after spending a fortnight in isolation. He posted this update on his YouTube channel in the early hours. Not getting to us, just being realistic with you. We're okay. We are anxious as ever, and the thing that is increasing the level of anxiety is just not knowing. Nissan shareholders have unleashed their anger at the Japanese carmaker's management for crashing stock prices, zero dividends and quarterly losses after the scandal-ridden departure of their former chairman, Carlos Ghosn. At the company's extraordinary shareholders meeting, a succession of speakers demanded the company quickly fix diving car sales and said executives should give up their pay and work harder to repair a battered brand. The Boy Scouts of America has filed for bankruptcy protection as it faces new legal battles over thousands of alleged sexual abuses. The 110-year-old organisation made the filing in a court in Wilmington in Delaware as it tries to negotiate a potentially mammoth compensation plan for abuse victims that will allow it to survive. The Boy Scouts' finances have been strained over recent years by declining membership and also sex abuse settlements. The number of youths taking part in Scouts has dropped below 2 million, down from more than 4 million at its peak in the 70s. A toxic gas leak has killed more than 4 people in Pakistan's southern port city of Karachi. It takes the death toll so far to 9 as the incident has made hundreds of people ill and mystified authorities. New deaths have caused panic in Karachi and raised concerns that the city's government, which has failed to identify the source of the leak and the type of gas, is at a loss at dealing with the situation, though officials insist there is no suspicion of sabotage. And scientists reckon a Mediterranean diet could help us with ageing. Researchers believe that eating olive oil and fish boosts good bacteria, according to the data. I'm just a politician, I do it all for you. I always answer truthfully, honestly I do. Even if you did not vote, I'll do my very best. I'm here to get this country out of such a mess. Na na na na, elected to the House of Treason. Na na na na, you can kiss goodbye freedom. Na na na na, elected to the House of Treason. Na na na na, you can kiss goodbye freedom. You keeping you safe while you're in your bed. Can't you see my honesty as I kiss your baby's hands? I'll give you promise.

Sverige kanalen sänder nätradio med tillstånd från Myndigheten för press, radio och TV. Sverige kanalen sänder nätradio med tillstånd från Myndigheten för press, radio och TV. Besök oss på sverigekanalen.wordpress.com, sverigekanalen.blogspot.com, sverigekanalen.com, dalakanalen.webnote.se. Besök oss på sverigekanalen.wordpress.com, sverigekanalen.blogspot.com, sverigekanalen.com, dalakanalen.webnote.se. Besök oss på sverigekanalen.wordpress.com, sverigekanalen.blogspot.com, sverigekanalen.com, dalakanalen.webnote.se. Lyssna i mobilen och tune in appen, sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och tune in appen, sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och tune in appen, sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och tune in appen, sök bara på Sverigekanalen. Nu ska vi följa upp det och göra en allvarlig granskning av det. Och då kommer naturligtvis allt som har med placeringar, allt som har med avtal, allt som har med upphandlingar och annat att komma på banan och få fokus vid det här arbetet. Det är prio ett. En granskning som kommer senare efter den, det är att vi ska titta lite grann på upphandlingsfrågor. Det handlar om granskning av avtalstrohet. Vad har vi för avtal? Och då vill jag också säga att det gäller inte bara kommunens förvaltningar, utan vi ska även ta med bolagen. Och det brukar vara populärt hos dem, men de får finna sig i det. Dessutom ska de stå för kostnaden, och det är de medvetna om. Det mandatet har vi i revisionen. Så att då ska vi titta vad det finns för olika avtal. Vi ska titta direktupphandlingar och lite sådana saker och följa upp. Och det ska bli intressant att se och följa. Sen så ska vi också gå in och titta lite grann på kommunstyrelsens uppsikt och styrning av de kommunala bolagen. Det har ju också varit på agendan lite grann när vi har pratat om hur bolagen sköts, och med tanke på att det har lagts fram lite olika utredningar kring organisationen, kring samordning av vissa administrativa rutiner och så vidare och så vidare. Och då har vi rätt ägardirektiv, har vi rätt konsolideringskrav, har vi rätt styrning överhuvudtaget. Men det skadar inte att vi tittar på det. Men det kommer då lite längre fram. To, you know, disrupting taxi regulations and nu kommer nyhetssvepet. Nu kommer nyhetssvepet. Nu kommer nyhetssvepet. Nu kommer nyhetssvepet. Nu kommer nyhetssvepet. When I would be in meetings and I would be yelled at, I was berated. It was a very aggressive, very abusive experience. And I think that many of the other employees, at least the ones that I worked with and was very close with, they seemed to be having very similar experiences. And it wasn't just sexual harassment. There were many other issues that were going on there as well. So you left Uber at the end of 2016, and then you published your blog post 2 months later. Can you take me to that moment, that decision when you hit publish? It was a moment that I knew was coming for so long, because before I left Uber, I realized that I was going to say something. You know, I knew from my experience at Penn that I would need to speak up, and I felt this very strong moral responsibility to do so. But I was so afraid of the consequences of what might happen that I just kept putting it off. I remember so clearly waking up some mornings and being like, I'm not going to write it today, but I promise I'll write it tomorrow. Hmm. I kept telling myself this until finally I realized I couldn't keep telling myself that anymore. Like I had to share what had happened. And the only way that I could really do that was to let go of the consequences, because the possible consequences were so scary that I felt like if I thought about those, or if I used the possibility of these things to make the decision, then I wasn't actually going to do the right thing. You mean the harassment, the backlash, I mean the what yes. You might suffer by doing this. Exactly. So I just had to kind of let each of those things go and say, I know what is the right thing to do. And the right thing to do is to tell the truth, to speak up, and to share my story. And so that's what I did. I mean, in the aftermath of your blog post, I mean, there have been multiple investigations into Uber. The CEO, Travis Kalanick, was ousted, 20 other people fired. Did that all surprise you? I didn't expect much, if anything, to come of my blog post. You know, I really expected that the most that would ever come from it was, you know, someone could finally sue them. And you thought you were going to be kind of opening the door for the process to start, that it wouldn't. I did. But that was the best case. I figured, like, the most likely thing was that nobody would care, because nobody cared when I was at the company. And so when things started happening, I was very surprised. I was shocked. So your blog post clearly had this enormous impact on a company, on the culture in the industry. And now you've gotten a book deal. You've documented much more than what you saw at Uber. I mean, you've documented your life for all of us to see. Why was it important to go beyond the blog post and tell your life story to us? So the first reason was that I really wanted to encourage other people to speak up. So, and especially, you know, like seeing and reading about someone who's been in these situations and seeing their thought process. And I tried to include as much of my own thinking and how I made these decisions and the things I wish I had done and the things that I was glad that I did, so that readers who might be experiencing similar things can look at this and it will help them, you know, think about how they're going to make their own decisions. This book is for them. Like, this is answering their questions and kind of being the book that I wish that I had when I was going through these different situations. And then the second part is that I really wanted to tell my whole story. You know, the blog post was around 3,000 words. It was a snapshot of a series of events at a particular moment in time about a company. But it didn't really tell my whole story. You know, it didn't tell why I had learned the things that I did, why I knew how to write the blog post, why I spoke up. And those things were very important to me because I wanted to be, and I still want to be, you know, more than just the woman who wrote the blog post about Uber. And so I want to give context, you know, to my whole life. Susan, thank you so much.